Ciebie widzę braki. Myślisz sobie, ja tu rządzę, ale ona ze mną wydaje twe pieniądze. Twe pieniądze. Wychodzę na street, wychodzę po kwit. Ciężko lekko żyć, pogoniłem tego i zawijam sukę, sukę. Real to Art Deco. Real to Art Deco. Ciężko lekko żyć, wychodzę po kwit. Wychodzę po kwit. Wychodzę po kwit. Wasze gorące mikrofony gaszę waszą zimną krwią. Waszą zimną krwią. Wasze gorące mikrofony gaszę waszą zimną krwią. Waszą zimną krwią. Oddaj sos. Oddaj sos. Zanim się odwiedzi. Zanim się odwiedzi. Zanim się odwiedzi. Zanim się odwiedzi. Zanim się odwiedzi. Oddaj sos. Oddaj sos. Zanim się odwiedzi. Zanim się odwiedzi. Zanim się odwiedzi. Zanim się odwiedzi. Siergiej Sergiejewicz. Na traki kładę laki, do loli kruszę laki, jestem laki. Na traki kładę laki, do loli kruszę laki, jestem laki. U ciebie widzę braki.